سورة الأنفال درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله يكنن بتر دو زند سرنا پنیز د الله تعالی باندې. الذین اغ کسان دی کفرو چې کو پرې کړی دی فهم لا یؤمنون دی ایمان راوړي. په دې آیات کریمه کې الله تبارک تعالی د انسان اغ حالت بیانوي چې دی د کم مقصد د فار پیدا شوی او دی هغه مقصد اون پیجنی نو بدتر د حیوانات نه ورته وي. ولی بدتر د حیوانات نه ورته وي؟ ځکه چې حیوان د شعور په لحاظ سره چې الله ولا صرف شعور ورکړی دی او عقل د انسان غونی هغه نه دی ورکړی او انسان له شعور هم ورکړی دی او ورسره عقل هم ورکړی دی او د عقل او د شعور سره سره الله تبارک وتعالى څومره دلایل په خپل وحدانیت باندې او د دې حق دین د پاره څومره دلایل الله تعالی را لېږلي دي. نو سره د عقل نه سره د سوچ او د فکر نه او سره د الله تبارک وتعالى د طرف نه دومره انتظامات او د الله د وحدانیت ته مسلې هغه معرفت او په ځمکه او اسمانونو کې مختلف قسم عقلي دلایل چې په نظر باندې موږ ته ښکاري چې انسان په دې کې سوچو نه کی او د خپل حقیقت نه پیژني نو بدتر د حیواناتو نه ورته وي. ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي اخبر تعالى اخبر الله تعالى ان شر ما دب على وجه الارض هم الذين كفروا. الله تبارك وتعالى لدي خبري اطلاع او خبر وركي چناكارا د اغه حرکت كون کو نفس مکه باندې په مختز مکه باندې اغه سوک تجا کافر دي بدتر د حيوانات نه وته وي. ګور حيوان چې کم نه خپل عادت د تعلیم او د تربیت نه پس خپل عادتوم پرېږدي. سپی دی ته ولا تعلیم ورکه هغه به تا له ښکار نه وي اگر چې وږي ولي نه خو خپل مالک له هغه ښکار را رسوي. هغه څه شی دی؟ حیوان دی. او په حیواناتو کې په ټولو کې چې کم دی سپک نظر په دې زموږ مخې ته چې کم ډیر سیزونه ګرځي اکثر خلک ورته څوره سپک نظر باندې ګوري خو هغه خپل عادت پرېږدي او د مالک دومره وفاداري کوي چې هغه له نیولې شی سره د دې نه چې لوږه ورسره ده خو هغه له هغه شی را رسوي. نو سپی خپل مالک وپېژنده او موږ انسانانو خپل مالک ونه پېژنده نو بدتر د سپی نه شو بدتر د حیواناتو نه شو. دغه رنګې هر یو سیس ته تاسو وګورئ غوا غوایې د کم مقصد دپاره پیدا دی کچرې ته کور ته راولې او تا چې د کم مقصد د پاره دغه غوا غوایې بیزا دغه وخ دغه سوارلی والا شیز اس دغه سیزونه تا غستی دي او تا لا خدمت نه کوي ایک دم ته چې کم نه د خپل کور نه لری کوي چې را سره باندې بو جوړ دی. نو چې کله ته مالکی معمولی غونی او استاد مرزای مطابق اغستا مملوک سیز کار نه کوي نو ته خو لری کوي او مونږ چې الله تبارک وتعالى چې ته مجازي او مونږ ته مجازي مالکان یو اغه الله چې زمون حقيقي مالک ته مونږ هغه نه پیژندې دا او داغه د رضا مطابق کارونه نه کړو او دا رنګي اغه سړی چې شرک او کفر کې مبتلا شو الله تبارک وتعالى ورته بدتر د حیوانات نه وي او بدتر د غزنده سرونه چې غي پزما کوي ګرځي. الذين اعكسان عاهدت منهم چې تا لوس کړی وي داغي سره ثم ينقضون بیا ماتې دي عهدهم خپل لوزونو لرا خپل وادو لرا في كل مره هر ځل وهم لا يتقون او دوی ځان بچ نه ساتي د وعده خلافینا دوی ځان بچ نه ساتي د کفر نه دې ځای پورې د دوی میسې دویم باب ویلې شو او ړومبې باب ویلې شو او په دې ړومبې باب کې اوله خبره الانفال لله وللرسول اختیار د انفال د الله او د رسول سره دی دویم داغی د فاره علتونه ذکر کول چې آیا دا ولې نو داغی علتونه ذکر کول او بیا شپږمه قاعده د فاره د جهاد ذکر کړه پنځه سلیختم نمبر آیات کې او بیا سلورمه خبره تخویپ اخروی ذکر کړه پچاس نمبر آیات کې او پنځمه خبره تخویپ دنیاوی ذکر کړه باون نمبر آیات کې او شپږمه خبره زجر او زورنه یو کړه ذکر کړه پچپن نمبر آیات کې چې ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون په دې سره زورنه ذکر کړه چې ناکاره د زنده سرونه په ځمکه باندې ګرځېدونکو نه هغه انسان دی چې هغه ایمان نه راوړي مشرک دومره بې ایمانه دی چې د ځناورو نه هم بدتر دی چې یو سړی په شرک کې مبتلا وي او بیا د هغه خلکو سره چې کم خلک دای بې ایمانه دي او دی د تا سره وعدې وکړي نو د هغې د هغه وعدو ذکر دلته کوي او د دې ځای نه د دوی میسې دویم باب تر د اخر د صورت پورې او په دې کې درې امور ذکر کیږي اول قوانین سته د پاره د امیر د امیر د پاره شپږ قوانین ذکر کوي 57 61 64 65 او 67 او 70 نمبر آیات کې شپږ قوانین د پاره د امیر د جهاد او دویم هغه قانون دویم د پاره د مؤمنانو 60 نمبر آیات کې او دا رنگی دی ته اومه قاعده اوم ویلی شي لکه څنګه چې شپږ قاعده ذکر شوی نو اومه قاعده په دې 60 نمبر آیات کې د پاره د میدان د جهاد ذکر کوي او دریم خبره ترغیب د پاره د هجرت او ترغیب د پاره د جهاد او د خلکو تقسیم سلور قسمونو ته 72 نمبر آیات کې ذکر کوي نو فرمای الذین آغا کسان عاهدت منهم چې تا لوس کړی وي د دې سره ثم ينقضون عهدهم بیا ماته دي وعده خپل لره فی کل مره هر واره هر زلی وهم لا یتقون او دی ځان نساتی د سنا دی ځان بچ نساتی د خلاف کولو د وعدونه ځان بچ نساتی د کفر نه نو د هغه خلکو سره بستا معامله څنګه نو فرمای فاما تثقفنهم بس کچری امیت دی لرا فی الحرب پا جنگ کے فشرد بهم نو تروا پا دی سرا من خلفهم آغا آج سوک چی رستو دوی ندی لعلهم یذکرون خامخا چی دی نصیت قبول کی پا دی آیات کریمہ کے اغلوم بے قانون دا پار دا امیر دا جہاد او مطلب دا کچری دا جنگ نکولو وعدی ما تکڑی او تاسر جنگ کو نو داسې سزا ولا ورکړه چې دی بیا رستنو خلکو ته نصیحتونه کوي چې د دې مخې لغور چې چرته را نشي هغه صحابه کرام رضوان الله اجمعین چې د اسلام نه مخکې په خپلو کورونو کې په امن مانینو هغې الله تبارک وتعالی د اسلام په راتلو او په نزول د قرآن او د نبی علیه السلام په ملګرتیا کې داسې حالت ته ورسول چې هغه غټ غټ طاقتونه د کیسر او د کیسرا د هغې نه په یره کې شو یا خو په کورونو کې امن نه و د خلکو او یا داسې وخت مسلمانانو چې کله اسلام یې قبول کړو او د نبی علیه السلام ملګرتیا یې قبوله کړه او د قرآن د لاندې ژوند تیرول شروع کړو نو الله تبارک وتعالی ولا څومره لوی طاقت او دارنګ قوت نصیب کړو نو که پرس کو خپلې وعدې ماتئ نو تاسو مسلمانانو دی ایمان داسې بیا جنگ ورسره وکئ چې دی بیا خپلو راتلونکو خلکو ته نصیحتونه کوي چې دی مخې نه مځئ د دې وجې نه د صحابه رضوان الله اجمعین نه هغه غټ طاقتونه بیا کیسرا او کیسر په یاره کې پراته وو نو چې لور وروستو خلکو ته بیا نصیحتونه کوي چې د دې مخې له چرته ور نه شي. و اما تخافن من قوم او کچر یریدې ته د یو قوم نه خیانتا د خیانت کولو نه فانبذ الیهم نو غرزو دی تا علی سواء اغوا ده وعده د دې په برابر طریقه باندې ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا يحب الخائنين من نكيد خيانت کو د خیانت ګرو سره. الله تبارک وتعالى په دې آیاتی کریمه کې د دې خبرې ذکر کوي کچری تاسو سره دی یو وعده کړي او ته د دې نه یریدی چې دی په خپل وعده کې خیانت وکي او یا یې د خیانت نه کار واغستې ده نو بیا ستاسو کار څه دی کچری دی خیانت کو په تاسو حمله کوله سره د دینه چې وعده در سره کړی وا نو بیا ته ورته خپل وعده ورته وایا چې تاسو خپل وعده ماته کړه منګه شروعواله نه دی کړی منګه آغاز او منګه ابتدا د خپل طرف نه نه کړی بلکې تاسو هغه وعده ماته کړی نو اوس دی ته وعده په برابر طریقه باندې وغورځوا دا نه چې هغې خیانت کړی دی نو ته سره هم خیانت وکړه نه د دې معنی خدا نه ده ځکه چې اسلام خو د خیانت کولو اجازت نه ورکوي بلکې دی خیانت وکړو او وعده د جنگ ما تکړه نو چې وعده د جنگ ما تکړه نو اوس په مسلمانانو باندې د هغې وعدې پابندي پاتې نه شوه کومه وعده چې د جنگ نه کولو د دې سره شوې وه دا نه چې دی خیانت کړی دی نو تاسو ورسره هم خیانت وکوي د خیانت اجازت خو اسلام نه ورکوي مطلب دا چې دی تاسو سره د جنگ نه کولو هغه وعده ما تکړه اوس په تاسو پابندي د وعده کولو نشته چې تاسو ما چې کوم نه دغه کسې لاس تړي دي او هغې خپلې وعدې ماته او تاته لاس تړي دي ها خو دلته د دې خبرې به خیال ساتئ د دې وجې نه شیخ القرآن وی زما ډومبی ډومبی وخت و چې زه کله رالم نو ما ته یې ویره ډېره ښکلې ترجمه مونږ کوو وی ماته دا آیات تپوس وکړو چې د دې آیات ترجمه څه ده چې تاسو ترجمه کوئ نو هغه راته لفظي ترجمه وکړه فإما تسکفنهم في الحرب بس کچری عمومی ته دی لره فی الحرب په جنگ کې فشرد بهم نو وتره و په دوی سره من خلفهم هغه چې رستو دی نه دي لعلهم یذکرون خامخا چې دی نصیحت قبول کی و اما تخافن او کیریدی ته من قوم دی او قوم نه خیانتا د خیانت نه فانبذ الیهم نو غرزو دی تعالی سواء په برابر طریقه وای نو تو سره هم خیانت وکوي شیخ ته تاسو کو چې تاسو دا مطلب دی چې تو سره هم خیانت وکنه هغه وی چې یره تفسیر کې به وګورو وې شیخ وې ما وته چې تفسیرونو کې نشي مونږ دی تفسیرونو کې به څنګه عمومي یعنی مطلب دا چې اسلام د خیانت اجازت نه ورکي نو کو پرز کو غي د خپل طرف نه د جنگ نه کول وعده ماته کړي نو پتا باندې بیا په بندي د وعده کول نشته خود دې خبر اجازت نشته چې ته د آیات لفظي ترجمه اخلې چې ته سره ما غشان بیا خیانت کوه اسلام خیانت چا سره بالکل اجازت نه ورکي ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا يحب الخائنين من نکید خیانت ګور سره څوک چې خیانت کوي الله تبارک وتعالى غخخنی ولا يحسبن الذين او ګمان دې نه کوي هغه کسان کفرو چې کوپرې کړي دي سبقو چې بچ پشي دي زمنګ نه انهم دي چې دي لا يعجزون ندي کمزوري کوونکی منګلرا کم خلق چې کفر یې کړی دی نو د دې څه مطلب دی چې د الله تبارک وتعالى باندې به دي زورور شي سو نه نه الله تبارک وتعالى وایي منګ نشي کمزوري کولی واعد لهم ما استطعتم او تیاری کوي د دې لپاره من قوت د طاقت نه و من رباط الخيل او د تړلو د اسونو نه ترهبون به چیروي تاسو په دې سره عدو والله دشمن د الله تعالی وعدوكم او دشمن ستاسو واخرين من دونهم نور کسان چې سیوا د دین دي لا تعلمونهم چې ته نه پیجنې دي لرا الله يعلمهم الله پیجنې اغي لرا الله پیجنې دي لرا وما تنفقوا من شيء اغا چې خرج کوي تاسو شي في سبيل الله په دین د الله کې په لار د الله تعالی کې يوفى اليكم پورا بدر کړی تاسو ته وانتم لا تظلمون او تاسو سره زیاتې ونی شي دلته الله تبارک وتعالى فرمایي واعد لهم ما استطعتم من قوه یعنی مطلب دا چې ذکر مخکې شوو آیات نمبر 49 کې تاسو وګورئ الته فرمایلی وو 49 نمبر آیات کې ومن يتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم. نو توکل په الله تعالی باندې کوي خود دې دا مطلب نه دی چې اسباب مشروعیه تر کړي، بلکې سمره چې وس کیږي نو طاقت جمع کوي. دا نه چې توې توکل می په الله تعالی باندې کړي دي او کم اسباب چې په شریعت کې ستاده پاره د دشمن په خلاف باندې استعمالولي تا هغه ترک کې او هغه پرېږ دی او توې توکل می کړي دي. نه، آیات کې الله تبارک وتعالی مونږ ته چل خی چې تاسو به د هغې د پاره خپل طاقت جمع کوي او په هر دور کې مختلف قسم سیزونه د طاقت خودلو لپاره د جنگونو د ضرورت لپاره هغه په کار راځي. نو لکه څنګه چې په خوا زمانه کې اسونه به استعمالېدل، توري به استعمالېدې، ډالونه به استعمالېدل، دارنګ نور د جنگ چې کوم آلات او سامانو هغه به د هغې د پاره په کار راته، نو دغه رنګې په هر موقع په هر دور کې مختلف قسم سیزونه لکه نن سبا وګوره ابدوس کشتۍ چې کوم دی، دارنګ جنگی جازونه، دارنګ ورسره میزایل بمونه، دارنګ ټوفکې، دارنګ مختلف قسم اسلحې چې په کار راځي، نو ټینکونه وغیره. نو په خپل خپل وخت باندې چې کم آلات موجوده ای په کار دي چې مسلمان د کفارو په خلاف باندې خپل طاقت جمع کوي او دا طاقت ته دی د پاره ای چې د الله تبارک وتعالی دین با منګه څنګه په دنیا باندې عام کو او د هغه چا سره مقابله کول څوک چې د دې دین د کمزوري کولو کوشش کوي. په هغه وخت کې چې کم سیزونه د جنگ د پاره استعمالېدل په هغې کې د استفاره نبی علیه السلام په حدیثو کې راضی عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الخیل فی نواسیها الخیر الی یوم القیامه. د اسونو په تندو کې الله تبارک و تعالی تر د قیامت پورې خیر خوده دی. نو دا سیزونه به هغه وخت کې استعمالېدل. نو د دې وجنه په آیات کې وفرمایل واعد لهم ما استطعتم او تیاری کوي د دې لپاره د هغه څه نه چې ستاسو طاقت وي من قوت چې ستاسو وس رسي ما استطعتم چې ستاسو وس رسي من قوت د طاقت نه ومن رباط الخيل د تړلو د اسونو نه ترهبون به عدو الله چې روي تاسو په دې باندې دشمن د الله تعالی وعدوكم او دشمن ستاسو واخرین او نور من دونهم چې سیوا د دین دی لا تعلمونهم چې تاسو نه پیژنئ دی لرا الله يعلمهم الله فی جنی اغی لرا ما تنفقوا من شيء وما تنفقوا من شيء او هغه چې خرج کوي تاسو څه شی فی سبیل الله په دین د الله تعالی کې. مطلب دا چې د طاقت او د قوت جمع کولو لپاره د خرچي ضرورت دی. نو الله تعالی فرمایي کتا څه خرچه کوله نو دا غي د اجر نه به محرومه نشي. نو زکه وي یوف الیکم پوره بدر کړی شي تاسو ته څه شي بدلې دا غي ثوابونه دا غي وانتم لا تظلمون او تاسو سره بزیاتی ونشي. کم مسلمان چې د الله تبارک وتعالى د دین د حفاظت لپاره هر څومره طاقت را جمع کوي تاسو په دنیا باندې نظر اوسغلوي چې اغي کم سوره خرچي کړی بیا مال غنیمتونو ته ګوره چې الله تبارک وتعالى ولکم د غنیمت هغه مالونه ورکي هغه د خرچونه په سوسو چند باندې سیوای او دارنګي په جهاد کې د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې کوم امداد اغوادي وګوره هغه امدادونه څنګه داغي په خپل خپل وخت باندې الله تبارک وتعالى کړی دی او کوي او دارنګي ورسره د الله تبارک وتعالى د طرف نه د دنیا عزت او دا رنگی په دنیا کې اوچتواله په دې معنی الله تبارک وتعالى مسلمانانو لور کوي او د اخرت هغه کم نعمتونه چي دي او خیر چي کم دي هغه الله تبارک وتعالى وګوره د نعمت په شکل کې بیا څنګه ور کوي. وین جنحو للسلم او کچری دي سانګونه خکته کوي یعنی غاړه یک دي د پاره د صلح فجنح لها نتوم مایلشا د صلح ته وتوکل علی الله او توکلک بر وسوک فالله تعالی بانی انه هو السمیع العلیم دا الله اوریدونکو او فوا دی. همیشه جنگ نه بلکې د حالاتو په تقاضا کچر صلح د دین اسلام د پاره د خیر او وا او د پیدې وا او د نقصان نه وا او د الله تعالی د پیغمبر او یا د جهاد د امیر چې هغه د متقیانو د نیکانو خلکو د طرف نه امیری د پاره د جهاد دا غد رضا نه خلاف نه و نو تاسو ته اجازه ته چې صلح وکي لکه څنګه چې نبی علی السلام صلح د حدیبیه په ظاهری طور پاغي کې خلکو ته د مسلمانانو نقصان ښکارېده خودن نه چې الله تبارک وتعالى پاغي کې کم خیرونه خودي او هغه خیرونه بیا تر ټول عمر صحابه او هغه خیرونه هغه لیدل چې الله تبارک وتعالى په دې صلح کې څومره خیر خودي نو د دې وجنه وین جنه للسلم کچری دی مایلکیږي صلح ته فجنح لها نو تم مایل شا صلح ته وتوکل علی الله او توکل او بروسه کو په الله تعالی باندې کله چې دی د صلح د پاره مایل شو نو تا باندې دا ده چې تم د صلح د پاره مایل شه اوس اخوا دا پزړه کې راوستل چې ير دی با زمنګ سره د دوکي دڑاکي او منګل چې کم دی د دوکي را کولو پریبونه وېد دي نو دغه خبره پریک ده الله تبارک وتعالى او ته په الله باندې ځان وسپاره وتوکل علی الله او ځان وسپاره په الله تعالی باندې انه هو السميع العليم زکه چې دا الله اوریدونکو او پوه دی یعنی مطلب دا چې د الله تبارک وتعالى د علم نه سشي بهر نشته او دا رنګي د الله تبارک وتعالى په دې باندې پوه دی او دا رنګي چې کوم حکم تاسو ته کیږي تاسو د الله تبارک وتعالى د حکم تابعدار اوسئګي او په الله باندې توکل کوي. الله تبارک وتعالى راتلونکي آیاتونو کې به ان شاء الله فرمایي چې هم دا الله تبارک وتعالى بستاسو د پاره کافي او دا مؤمنان چې ایمان راوړي دي دا بستاسو د پاره کافي کیږي. نو دا غي بیان ان شاء الله را روان دي. ان شر الدواب عند الله یقینا بدتر ده زنده سرونه په نزد الله تعالی باندې الذين هغه کسان دي کفرو چې کفر کړی دی په هم لا یؤمنون دي ایمان راوړي الذين هغه کسان عاهدت منهم چې تا لوس کړی وي د دې سره ثم ينقضون عهدهم بیا ماتې دي هغه لوس خپل لرا بیا واتې دي خپل وادو لرا فی کل مره هر ځلې وهم لا يتقون دوی ځان نه ساتي په بند وادو او دوی ځان نساتی دو کفر نا فاما تثقفنهم نو بس کچری عمومی دی لرا چی دا وادی ماتی پی الحرب پا جنگ کے فشرد بهم نو تر وپ دی سرا من آغا سوک خلپهم چی رستو دو دین دی لعلهم یدکرون خامخا چی دی نسیت کبول کی خامخا چی دی پن واخلی و اما تخافنو کچری یری دیتا من قوم دیو قوم نخیانتا دا خیانت کولونا فانفذ اليهم نو غرزه وديتا على سواء وعدد دي په برابر طریقه باندې ان الله يقينا الله تعالى چې لا يحب الخائنين من نکي د خيانت ګر سره د سواء نه د دې د پاراړو چې ستاسو د طرف نه خيانت ني بلکې په برابر طریقه با تاسو دي ته وایي چې تاسو وادي ما تکړي اوس په موږ سپا باندې پاتې نه ده ولا يحسبن الذين او ګمان دي نه کوي هغه کسان کفرو چې کو پرې کړې دې سبکو چې دی وبچی زمنګ نه وړاندې بشي زمنګ نه انهم دی چې دی لا يعجزون دي کمزوري کوونکی مونږ لرا واعد لهم ما استطعتم او تیارې کوي د دې لپاره سمره چستا سو طاقت کیږي من قوت سمره چستا سو وس کیږي من قوت د طاقت نا او من ربات الخيل او د تړلو دا سنونه ترهبون به عدو الله چې تاسو يروي په دې سره دشمن د الله تعالی او عدوکم او دشمن تاسو واخرین من دونهم او نور د دین علاوه لا تعلمونهم چې تاسو نه پیژنې غی لره الله يعلمهم الله پیژنې دغه کسانو لره وما تنفقوا من شيء اغه چې خرج کوي تاسو څه شی په سبیل الله لاره د الله تعالی کې په دین د الله تعالی کې یو فایلیکم نو پورا بدر کړی شي تاسو ته بدلی وانتم لا تظلمون تاسو سره بزیاتې ونی شي یا تاسو نه مکه می ونی شي وین جنه للسلم او کچری دی مایل شو د پاره د صلح فجنح لها نو تم مایل شدی صلح ته وتوکل علی الله او ځان وسپاره په الله تعالی باندې، انه د الله تعالی چې دی هو السمیع العلیم، دا الله تعالی اوریدونکی پوه دی.